ในช่วงแรกกษัตริย์ดาวิดผู้ซึ่งมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีที่มีความรักไม่ยอมที่จะต่อต้านผู้ซึ่งมีการทรงเจิมจากพระเจ้าแม้เมื่อชีวิตของเขาตกอยู่ท่ามกลางอันตรายกลับต้องล้มลงโดยการฆ่าทหารที่ซื่อสัตย์และกล้าหาญที่สุดคนหนึ่งของเขาอย่างผิดศีลธรรมซาตานมักที่จะทำให้ทางแห่งการล่วงละเมิดเป็นหนทางที่ดูล่อตาล่อใจและหน้าที่จะพึงประสงค์สำหรับมนุษย์แต่อนิจจาในสุดท้ายนั้นหนทางของมันกลับเป็นหนทางนำไปสู่ความตายบัดนี้กษัตริย์ดาวิดจะได้รับผลในความบาปของเขาและสัมผัสผลของการล่วงละเมิดของเขาหรือไม่ ทรงพระเจริญพระเยซูนาธานผู้เผยพระวจนะต้องการที่จะเข้าเฝ้าพระองค์พระเยซู เราจะต้องไม่ปฏิเสธการเข้าเฝ้าของผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าเชิญเขาเข้ามาได ้ทรงพระเจริญพระเจ้าค่ะ ท่านเข้ามาพบข้าพเจ้านี้มีอะไรพิเศษเหรอ พระเจ้าของอิสราเอลทรงข้าพระบาทมาพบพระองค์พระเยซูค่ะ อย่างนั้นเหรอ ข้าแต่กษัตริย์ผู้ควบคุมการพิพากษาและความยุติธรรมเพื่ออิสราเอลทั้งปวงข้าพระบาทจะขอเล่าหนึ่งเรื่องให้พระองค์ฟังและจะขอให้พระองค์ได้โปรดตัดสินความด้วยความเที่ยงธรรมด้วยพระเยซู ด้วยความยินดีเชิญเลย มีชายสองคนอาศัยอยู่ในเมืองแห่งหนึ่งคนหนึ่งเป็นเศรษฐีและอีกคนหนึ่งยากจนเศรษฐีคนนั้นมีฝูงวัวฝูงควายและแกะมากมายแต่คนที่ยากจนนั้นไม่มีสิ่งใดนอกจากแกะตัวเมียเล็กๆตัวหนึ่งที่เขาซื้อมาและแกะตัวนั้นก็ได้กลายมาเป็นสัตว์เลี้ยงของครอบครัวเติบโตขึ้นพร้อมๆกับลูกๆของเขากินอาหารและดื่มร่วมกับเขาและนอนหลับในอ้อมแขนของเขาพระองค์อาจกล่าวได้ว่าเขารักแกะเหมือนลูกสาวของเขาเอง ใช่ วันหนึ่งมีแขกมาเยี่ยมที่บ้านของชายเศรษฐีและชายคนนั้นก็ได้จัดเตรียมอาหารเพื่อเลี้ยงต้อนรับแขกผู้นั้นแต่พระองค์ทรงทราบหรือไม่ว่าชายเศรษฐีผู้นั้นทำอย่างไรชายผู้นั้นไม่ได้นำเอาแกะหรือวัวควายของตนเองมาจัดเตรียมเป็นอาหารสำหรับเลี้ยงแขกที่มาเยี่ยมนั้นแต่เขากลับไปบอกให้ชายยากจนนั้นนำเอาแกะซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงเพียงตัวเดียวของเขามาเป็นอาหารสำหรับแขกของตนเอง พระเจ้าทรงพระชนอยู่แน่ชั้นใดชายผู้ซึ่งกระทำการเช่นนั้นก็สมควรตายเขาต้องจ่ายค่าแกะนั้นถึง4เท่าเพราะว่าเขาได้กระทำการนั้นโดยปราศจากความเมตตาตานี้เลย สายตาของนาธานได้จ้องมองกษัตริย์ดาวิดและได้ยกมือขวาของเขาชูขึ้นสู่สวรรค์และประกาศอย่างเป็นทางการ พระองค์คือชายผู้นั้นนี่คือพระดำรัสของพระเจ้าแห่งชนชาติอิสราเอลเราได้ช่วยให้เจ้าพ้นจากพิโรธของซาอูลเราให้เจ้าได้ครอบครองมงกุฎแห่งอิสราเอลและยูดาห์ถ้าเจ้าปรารถนาสิ่งใดเราก็จะประทานให้แก่เจ้าทำไมเจ้าจึงได้ดูถูกพระบัญญัติของพระเจ้าและได้กระทำการชั่วต่อหน้าเราเจ้าฆ่าอูรีอาคนฮิตไทด้วยดาบของคนอาโมไรและเจ้าแย่งเอาภรรยาของเขามาเป็นของเจ้าฉะนั้นดาบและการต่อสู้จะไม่ห่างหายไปจากราชวงศ์ของเจ้าเราจะนำความหายนะมาสู่ชนชาติของเจ้าด้วยครัวเรือนของเจ้าเองการใดที่เจ้ากระทำในที่มืดเราจะให้การนั้นปรากฏแก่เจ้าในที่สว่าง ข้าพเจ้าได้กระทำความบาปต่อพระเจ้าแล้วข้าพเจ้าเสียใจข้าพเจ้าจะอธิษฐานทูลขอให้พระเจ้าทรงอภัยต่อข้าพเจ้า ข้าแต่พระราชาพระเจ้าจะทรงโปรดยกโทษความผิดบาปให้แก่พระองค์พระองค์ไม่ต้องถึงกับสิ้นพระชนแต่เพราะว่าการกระทำของพระองค์นี้เป็นดังศัตรูของพระเจ้าและเป็นการลูกเกียรติของพระเจ้าอย่างยิ่งฉะนั้นราชบุตรของพระองค์ที่เกิดจากนางบัตเชบาจะต้องสิ้นชีวิตข้าพระบาทขอทูลลา ดาวิดลูกของเธอกำลังป่วย ข้ารู้ว่าทำไมมันเป็นค่าจ้างของความผิดบาป ท่านพูดอะไรน่ะ ชีวิตลูกของเราคนนี้ ็นค่าของการลงโทษแห่งความบาปของข้า ลูกของเรามันจะตายเหรอคะ นั่นคือสิ่งที่ผู้พยากรณ์ได้กล่าวไว้แต่พระเจ้าทรงมีพระเมตตากรุณาบางทีเอาล่ะข้าจะขออยู่ตามลำพังภายในห้องส่วนตัวของข้าอย่าให้ใครมารบกวน ไปยังค่ะ ภายในห้องของพระองค์ดาวิดลงนอนบนพื้นและอดอาหารอธิษฐานต่อพระเจ้าขอประทานพระกรุณาลงมาเหนือพระองค์และเผื่อแผ่ไปถึงลูกเล็กๆของพระองค์ด้วย พระองค์วะยะค่ะข้าพระองค์ได้จัดเตรียมพระกยาหารที่พระองค์ทรงโปรดไว้สำหรับพระองค์แล้วขอเชิญพระองค์เสวยเถิดพะยะค ่ ะ ไม่เอาไปออกไปแล้วไม่เอา พระเจ้าค่ะขอได้โปรดลุกขึ้นมาทรงเสวยบ้างเถิดพะยะค่ะ3 วันแล้วที่พระองค์ไม่เสวยอะไรเลย ไม่ข้าจะดื่มน้ำจากโถซะหน่อย พะยะค่ะนี่พะยะค่ะน้ำ ลูกของข้าจึงมีชีวิตอยู่ใช่หรือไม ่พยาค่ะข้าพระองค์ยังได้ยินเสียงร้องไห้อยู ่ก็ไม่ต้องการอาหารเอาออกไปได้แล้ว โถเฮ้ยจิตไม่น่าเลยเฮ้ย พระนางพยาค่ะข้าพระบาททั้งหลายมีความกังวลเกี่ยวกับกษัตริย์เป็นอย่างยิ่งพระองค์ยังคงยืนกรานที่จะนอนอยู่บนพื้นไม่สวยอะไรเลยมาจนถึงวันนี้6 วันแล้วนะพระเจ้าค่ะพนาง เจ้าอยู่ที่นี่คอยดูแลลูกของข้าข้าจะไปพูดกับพระองค์เองบางทีพระองค์อาจจะฟังข้าบ้างก็ได้พระองค์ของหม่อมฉันพระองค์ต้องไม่อดพระกยาหารเช่นนี้ถ้าหม่อมฉันต้องสูญเสียบุตรไปนั่นก็เป็นความโศกเศร้าสำหรับหม่อมฉันมากพอแล้วแต่ถ้าหม่อมฉันต้องสูญเสียพระองค์ไปด้วยหม่อมฉันจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรขอที่ทรงโปรดลุกขึ้นมาและเสวยเถิด ตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ยังคงมีความหวังตราบใดที่ลูกของข้ายังคงมีชีวิตอยู่ข้าจะทูลอ้อนวอนขออภัยโทษจากพระเจ้าเพื่อตัวของข้าและเพื่อบางที ในวันที่7ราชบุตรของพระราชาดาวิดก็สิ้นพระชนม์มาเล็กของพระองค์ต่างเกรงกลัวไม่กล้าทูลให้ทรงทราบเรื่องนี้เกรงว่าพระองค์จะทำร้ายตนเองแต่พระองค์ทรงสังเกตเห็นพวกเขากระซิบกระซาบกันและทรงคาดเดาว่าเกิดอะไรขึ้น เอาล่ะเข้ามานี่สิ พระยาค่ะพระองค์ บอกข้าสิว่าลูกของข้าน่ะเสียชีวิตแล้วใช่ไหมฮะจงบอกข้าตามความจริงเดี๋ยวนี ้พระยาค่ะราชบุตรสิ้นพระชนแล้ว เอาล่ะบอกมหันเล็กให้นำอ่างล้างหน้าไว้ข้าล้างหน้าหน่อยเอาเสื้อผ้าชุดใหม่มาและเตรียมอาหารไว้ด้วย ข้าพระองค์ไม่เข้าใจพระเจ้าค่ะขณะที่ราชบุตรของพระองค์ทรงพระชนอยู่พระองค์กลับทรงงดอาหารและร้องไห้แต่ขณะนี้พระบุตรของพระองค์ได้สิ้นพระชนพระองค์กลับเช็ดน้ำตาและลุกขึ้นเสวยอาหารทำไมพระเจ้าค่ะ ขณะที่ลูกของข้ายังคงมีชีวิตอยู่ข้าพูดว่าใครเล่าที่จะรู้ถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะทรงประทานกรุณาต่อข้าและลูกของข้าจะมีชีวิตอยู่หรือจะตายแต่เมื่อขนาดนี้ลูกของข้าตายไปแล้วข้าจะอดอาหารต่อไปทำไมข้าจะนำลูกของข้าคืนมาได้หรือไม่ไม่ได้อย่างแน่นอน ความโศกเศร้าของดาวิดลึกซึ้งและจริงใจพระองค์ได้เขียนบันทึกถึงการกลับใจของพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ทรงช่วยคนบาปที่กลับใจอื่นๆพบสันติสุขในพระเจ้าด้วย ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาข้าพระองค์จากความรักที่ไม่สิ้นสุดของพระองค์และจากพระกรุณาอันยิ่งใหญ่ของพระองค์เพื่อลบการล่วงละเมิดข้าพระองค์ทรงล้างความชั่วร้ายและทำให้ข้าพระองค์สะอาดปราศจากบาปข้าพระองค์ได้กระทำบาปและสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระองค์ต่อต้านพระองค์ขอทรงชำระข้าพระองค์ด้วยต้นหุสบข้าพระองค์จึงจะสะอาดขอทรงล้างข้าพระองค์และข้าพระองค์จะขาวกว่าหิมะขอทรงโปรดให้กระดูกซึ่งพระองค์ทรงหักนั้นเปรมปรีขอทรงเบือนพระพักพระองค์จากบาปทั้งหลายของข้าพระองค์เสียและทรงลบบรรดาความบาปผิดของข้าพระองค์ให้สิ้นข้าแต่พระเจ้าขอทรงสร้างใจส สะอาดภายในข้าพระองค์และฟื้นน้ำใจที่หนักแน่นขึ้นใหม่ภายในข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์อยู่ในความเงียบกระดูกของข้าพระองค์กลับส่งเสียงร้องอยู่ตลอดทั้งวันทั้งกลางวันและกลางคืนพระหัตถ์ของพระองค์ทรงอยู่เหนือข้าพระองค์ข้าพระองค์ยอมรับในความบาปของข้าพระองค์ต่อพระองค์และข้าพระองค์จะไม่แอบซ่อนความชั่วร้ายของข้าพระองค์ข้าพระองค์พูดว่าข้าพระองค์จะขอสารภาพถึงการล่วงละเมิดของข้าพระองค์ต่อพระเจ้าและขอพระองค์ทรงโปรดลืมการล่วงละเมิดของความบาปของข้าพระองค์